Kijk op medicaid.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Nu bij Jumbo, Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. Kar van Cevitan. Alle blikken van 600 milliliter of knijpflesjes van 48 milliliter. 2 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Inruilkriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van 649 euro... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. 538 Nieuws. 7 uur. Saoedi-Arabië heeft de eerste doden gemeld van de oorlog in het Midden-Oosten. Ten zuiden van de hoofdstad Riyadh kwamen 2 mensen om toen een woonwijk werd getroffen door een projectiel. 12 mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk wie het projectiel heeft afgevuurd. Er rijden ook morgen nog de hele dag geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Treinenloop kwam daar stil te liggen doordat gistermorgen een werktrein ontspoorde bij Vught, met veel schade aan het spoor tot gevolg. Het traject werd als omreisroute gebruikt vanwege werk aan het spoor tussen Den Bosch en Bokstel. Bij een ernstig ongeluk op de provinciale weg bij Maarsen in Utrecht zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Rond 4:30 botsten 2 auto's op elkaar. Aantal inzittenden kwam klem te zitten. Er zijn veel hulpdiensten op de been en vanwege het onderzoek is de weg dicht. Veel doelpunten in Breda bij NAC tegen Feyenoord. Het werd 3-3. NAC ging nog wel met een voorsprong de rust in, maar in de tweede helft maakte Feyenoord gelijk. Rotterdammers staan nu op de tweede plek. Eerder won Twente met 4-1 van Go Ahead en Telstar versloeg Fortuna Sittard ook met 4-1. Sparta-PEC Zwolle werd 1-1. Vanavond lange tijd helder. In de kustgebieden ontstaat op steeds meer plaatsen nevel of mist. Morgen in de kustgebieden eerst mistig, bij 10 graden, later meer zon en landinwaarts met veel zon, 15 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan een verkeer, 2 vertragingen zijn er. Eentje op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum, 5 minuten. En op de A76 in de richting van Keulen voor de Duitse grens, 20 minuten verlies je daar. Flitsers vind je op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij Muiden, 13,7. En op de A2 tussen Echt en Maastricht bij Meersen bij 251,8. A4 tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom bij Woensdrecht, 242,4. En op de A7 in de richting van Den Oever bij Middenmeer, 44,4. A7 Drachten-Heerenveen bij Terwispel, 155,4. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20,9. A22 in de richting van Beverwijk bij 15,2. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij Blaricum, 107,4. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat.

for fun, but every face turns into one. Oh, all I know is how to run from things that are too hard to face. So please turn it off, all this pain in my lungs disappears, goes to none when I'm dancing, when I'm dancing. Het is zondagavond, Jordan, Adam Walker en Heartbreak Melody. En we gaan ons favoriete spelletje spelen. Kip of ei? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Elke avond spelen we het spelletje. Dat doen we van maandag tot en met donderdag in de avondshow. Vanaf 9 uur hoor je dat op 538. Maar ja, ik dacht, weet je, ik zit hier op de plek van Julia. Ik neem het ook even mee naar de zondagavond. Het spel werkt als volgt. Je krijgt twee opties en de vraag is, welk van de twee bestond eerder met vandaag? Wat was eerder? De magnetron of de vaatwasser? Hallo Diana. Hallo. Hi, hallo. Ben jij een gebruiker van een van deze twee? Alle twee. Oké, okay, en als je er eentje zou moeten opgeven? Dan wordt het op dit moment de magnetron. Ja? Die gebruik je dus toch meer? Dus ja. Ja, oké. Okay. En ben je een beetje een keukenprinses? Ja, ik vind het wel. Ja? Ja. Dat is, zeg maar, dat is lastig te verenigen met de magnetron, hè? Dat snap jij ook. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Nou, we duiken even de geschiedenis in en laten we dan starten met de magnetron. Het apparaat voor mensen zonder geduld en een hele hoop kliekjes in de koelkast. Hij ontstond toen er in oorlogstijd aan een radar werd gewerkt. De uitvinder die merkte dat de reep chocolade in zijn zak ineens aan het smelten was. En ja, toen was het gewoon 1-1 is 2. Toen had hij de magnetron uitgevonden. Eerst stond hij vooral in professionele keukens en later hadden we hem ook thuis. Dan de vaatwasser. Nog zo'n keukenhulp die een hoop mensen lekker op weg helpt. Er werd bedacht door een Amerikaanse vrouw. Zij had vaak diners voor rijke gasten. En bij de afwas brak dan steeds dat superdure servies. In het begin dook hij vooral op in hotels en restaurants. Later kwam hij ook het huis binnen. En de eerste versies die waren hand aangedreven. Moest je zelf met de hand, ja, kan je net zo goed de afwas doen, toch? Maar goed, de vraag is, welke was er eerder? De magnetron of de vaatwasser? De vaatwasser. Spannend. De balans. De magnetron komt uit 1947. Die experimenten die gebeurden in de Tweede Wereldoorlog. En de afwasmachine, de vaatwasser, komt uit 1886. Dus die was eerder. Ja. Geweldig. Gefeliciteerd, Diana. Dankjewel. Heeft hij jou eventjes een mooi 538 prijzenpakket opgeleverd? Nou, heel mooi. Ja, gaan we je kant op sturen. Oké. 538. Favorite. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun of you. Shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. Love.

snap dat je nog niet bezig bent met de decemberplannen, maar deze die zou ik maar vast in je agenda zetten. 3 en 4 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kensington. Dit hele weekend maak je bij 538 kans op tickets. Als je zometeen belt, als je de oproep hoort en je bent beller 25, dan ga je daar naartoe. Winkaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538. See how you can. 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo bij 538. Je hebt net een oproep gehoord voor Kensington. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. Kun je naartoe als je dit weekend de oproep hoort en belt met de studio. En die opdracht is onder andere begrepen door Rutger, hallo. Hey, goedenavond. Eventjes gewoon de dingen op een rijtje. Waarom wil je graag naar Kensington? Nou, vorig jaar zijn we ook geweest naar het concert van hun. En het was zo fantastisch. Mijn vrouw is al jarenlang fan. En die heeft zelfs de hond vernoemd naar de oud-zanger. Nou ja, dus ja, dat weet je niet. Ja. Nou, Eloy, ja. Maar wat vindt ze ervan dat hij vervangen is dan? Ja, het was eerst dat we even wennen. Maar ja, hij doet het goed. Ja. Super. Ja, lijf toch? Leuke muziek, goede muziek. Ja, super. En wat denk jij, hè? Wat denk jij dat er gebeurt als jij thuis vertelt dat je tickets hebt gewonnen? Nou, ze zit naast mijn auto, maar als ik vertel dat ik tickets heb gewonnen, ik denk dat ze dan wel begint te gillen. Ja, maar daar willen we bij zijn natuurlijk, hè? Jazeker. Oké. Nou ja, ik ga eens heel eventjes kijken. Hè? We moeten eventjes de balans opmaken. We waren op zoek naar beller nummer 25. En het nieuws dat ik jou kan mededelen is dat je dat bent natuurlijk. Yes, schreeuwen! Ja, waar is die vrouw nou? Oh yes, zei ze, maar het is een auto. Ik wil even een gril horen van haar. Even een gril. Oh, ja, daar is hij. Lekker zeg. Hey, gefeliciteerd. Jullie winnen 2 tickets voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Ja, super. En dan wilde ik eigenlijk nog vragen, wie neem je mee? Maar het zou wel heel lullig zijn als je dan nu iets anders zegt dan je vrouw. Nee, ik neem mijn vrouw mee. Oké, lekker zeg. Draaien we eens ook nog eventjes voor jullie. Is goed, super. Veel plezier daar. Hoi. Dank je. Give me your love, that's what I want. Screaming. Yeah, I put you